से उसकी प्राप्ति होती है जो पैदा होते हैं, उसी क्रिया करनी पड़ती है, कहीं जाना पड़ता है, कहीं लाना पड़ता है, कहीं बनाना पड़ता है, कोई क्रिया साध्य नहीं होती उसके लिए, वहाँ ही बीती हुई तो वहाँ है, वहीं आप और वहीं वे है तो वहीं मिलेंगे, तो क्रिया रहित तो हो जाए, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करने से उसमें ही स्थिति होती है जो सत्य है। बड़ी सीधी सरल बात है, जो सब जगह परिपूर्ण है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में निरंतर है, उसकी प्राप्ति के लिए करना कुछ नहीं, उसके लिए न करना ही है, केवल ये विश्वास हो कि सब जगह है, मौजूद है, ये विश्वास है करना कुछ नहीं है, करने से उसे दूर होता है, करना है, करने से नजीक तो वो होता है जो करने से होता है, और जो करना नहीं है, जिसमें क्रिया नहीं है, वो करने से दूर होता है। हम करते हैं तो उस दूर होते हैं, वो है मौजूद, हम कर्म करते हैं तो दूर होते हैं, तो परमात्मा है, सब में है, सबके हैं, सबके हैं, परमात्मा वही होता तो सबके हो, और परमात्मा वही होता सब समय हो, परमात्मा वही हो सकता है जो सब काल में हो, सब देश में, सब वस्तु में, सब व्यक्ति में, सब अवस्था में हो, सब परिस्थिति में हो, संपूर्ण परिस्थितियों में, सुख में, दुख में, परमात्मा अनेक जीव परमात्मा हो, उसका नाम परमात्मा है, परमात्मा है का नाम है, तो है की प्राप्ति निष्क्रिय होनी होती है, प्रकाशन से, प्रवेशन से, मोह में पांडवा न द्वेषी संप्रता नहीं, नम्रता नहीं कर सकते, प्रकाश प्रवृत्ति मोह, यशोदा राग करे न द्वेष करे, सब दुख सुख स्वस्थ सब लोष्टा सुखा तुल्य प्रिय प्रिय धीरे सुस्थी मारा अपमान तुल्य तुल्य मिथ्या तो सब में तुल्य सब एक समान, सब दुख सुख स्वस्थ सब दुख सुख स्वस्थ सब लोष्टा सुखाजना तुल्य प्रिय प्रिय धीरे सुंदा सुस्थी मानव अपमान तुल्य तुल्यो मिथ्यो सवर्व परित्यागित तुम्हारी तुम्हें कह जाता सम हो सब में है जो त्यू हो तो है जो तुम्हें प्राप्ति है जो त्यू होने से होती है तो सब हो जाए प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह तीन गुण हुए प्रकाश जिसमें सच्चे प्रकाश हो मानो जानना स्वतः हो जिसमें प्रवृत्ति मोह प्रवृत्ति काम करने और मोह मूर्धा हो तो प्रवृत्ति मूर्धा को छोड़कर प्रवृत्ति भी हो प्रवृत्ति को छोड़कर प्रकाश दिया प्रकाश को देकर के एकता दी एकता देकर के समता दी कुछ न करना सब लोग को सुख स्वस्थ सुख दुख में श्रम कम होता है स्वस्थ स्वयं में स्थित होता है स्व अपने में से सुख दुख में श्रम होता है आने जाने वाले श्रम होगा जो है उसमें स्थिर होगा वो आने जाने में स्थिर होगा श्रम दुख और सुख है तो स्वस्थ हुआ ना स्वयं में स्थित हुआ अपने अपने आप में स्थित हुआ सुखदोषाश्मकाचर समय सम रहेगा, स्वाभाविक क्षमता तुल्य प्रिया प्रिय प्रिय प्रिय में तुल्य है, उत्सव है। मानो क्रिया रहित है, कोई क्रिया रहित उत्सव है तो क्रिया रहित हो जाएगा। क्रिया रहित होने से उसमें स्थिति स्वतः होती है, क्यों स्वतः है समझे परिपूर्ण है तो है में स्थिति है से ही होगी, है कि है के साथ इस जाती है तो है, इस वास्ते सब में है जो है वह स्थिर हो जाए। बस प्राणायाम माना है रेचक है और कुंभक है, पूर्व है पूर्व है और रेचक है कुंभक है। चौथा प्राणायाम माना है जागरण स्थिति चतुर्थ प्राणायाम का समझ खुश होगा स्वस्थ दोस्ते हो जाए समझो खुश होकर स्वस्थ है समझोस्ता सुखा तुल्य प्रिया प्रिय हो रही है तुल्य निंदा स्वस्थ रही माना पानी स्तूरी है तुल्य में टाइट पकड़ो तो तुल्य प्रसम रहे सब सर्वरम परित्यागी गुणातीत है सब उचित संभव आरम्भ हो त्यागी हो ये सर्वरम त्यागी भक्ति में आते है ज्ञान में भी आता है स्वरम प्रति योग भक्त संग्रह स्वरम प्रत्याग योग समय तो वो सब जगह है समान रूप से है एक रूप से परिपूर्ण है समरूप से सब जगह उसको देखे तभी समय जहां दृष्टि जाए जो वृत्ति पैदा हो उसमें वायु है वो मौजूद है। दो उपाय बताया एक वृत्ति लाला कर एक जगह लगावे एक वृत्ति जहां जाए वही वही तो वृत्ति लगाने करनी जरूर नहीं जहां जाए वही दिखे जहां वही है दिखे क्यों समाज भी सब जगह परिपूर्ण है वो मैं देखे क्या और चिंतन क्या करे है सत्य है स्वाभाविक जहाँ जाए मन वहाँ है को देखे वहाँ मन को छुट्टी देने को ले खुला बिल्कुल जहाँ जाओ एक बात ही सावधान एक रखे जहाँ मन लगे वहाँ परमात्मा है परमात्मा है वहाँ वहाँ परमात्मा है बड़ी सुगम बात है सरल बात है है वो है परिपूर्ण है पहले से ही है पीछे भी है ही है उसमें कोई क्रिया नहीं है स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक है जहां मन जाए जैसे जाए जब जाए तभी वहां है कोई अभाव नहीं उसको संसार संसार का तो भाव नहीं है संसार तो है नहीं और वो है ये संसार तो हरदम जा रहा है कोई एक क्षण भी स्थिर नहीं रह रहा सब संसाधना क्षण मंगुल है क्षण प्रणयाम भावारी थी स्थिति शक्ति स्थिति शक्ति के सिवा सब क्षण परिणाम क्षण परिणाम परिणाम वो बदलता रहता है हरदम जाता रहता है हरदम बदलता है संसार हरदम बदलता ही बदलता ही बदलना ही बदलना ही काम है दूसरा काम ही नहीं कोई केवल बदलना ही काम और कुछ काम नहीं सब संसार जितना है सब ये पृथ्वी है जल है तेजु है वायु है आकाश है ये कार है मकान है मकान है वृक्ष है पृथ्वी है पाल है सब क्षण भंगुर है क्षण में भंगुर हो रहा है है वो परमात्मा है परिपूर्ण है वो है जो गत्व है उसमें फर्क पड़ते ही नहीं। इस वास्ते आकाशवत सर्वगत नित्य आकाशगत सर्वगत है और नित्य है परिपूर्ण है सम है स्वरूप है परिपूर्ण स्वाभाविक उसको मौजूद कहते हैं उसको नित्य स्थित कहते हैं सब जगह स्वाभाविक सत है, उसका अभाव नहीं हो ना भाव विद्युत सत, उस सत का भाव नहीं होता कभी ना सत विद्य असत भाव है विद्य, ये असत क्षण भगवान है नाश में, इसका भाव विद्यमान नहीं है, औसत का अभाव विद्यमान नहीं है, वो अभाव को भी होता नहीं है, भाव रूप है। सम है शांत है, सदगण है चिदगण है आनंद गण है, सच्चिदानंद परमात्मा परिपूर्ण स्वतः स्वाभाविक सदा है ज्यों को त्यों, कहीं भी जाए मन कुछ भी चिंतन करे कुछ भी उसमें है तो वही है, वो तो है नहीं, और जो चिंतन मावे वो है वो तो है तो नहीं, वो वृत्ति भी नहीं है, वो दोष भी नहीं है, पदार्थ भी नहीं है, है नहीं, है तो वही है, है वही है, और वे वृत्तियां चिंतन विषय चिंतन करने वाला, चिंतन करने वाला भी नहीं है, वो चिंतन करने वाला नहीं है तो स्वतः है सिद्ध, चिंतन करने वाली वृत्ति होती है, वे सब मिट कर वो है, वो रहेगा है जो परिपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, कमी ज्यादा नहीं, उसमें कमी ज्यादा नहीं होती, परिपूर्ण शाम शांत सदघन सिद्धान आनंद घन शाश्वत अमर समोष है तू भूमासुर शाश्वत अमर समोष है तू सर्वदा, यह देह है पूरा घड़ा बनता बनता है सदा, ये शरीर मिलते मिलते हैं वो है जो मतों के, जितना कहना सुनना सुनना होता सब उस अंतर्गत होता है, वो सत्ता है सत्ता ही होना पर वो लक्ष्य होता है, कहने में नहीं आता वर्णन नहीं आता, सब जगह परिपूर्ण समशांत स्वाभाविक सत्ता है, शरीर पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद अचलानंद नित्य आनंद निर्विकार आनंद सत्य सिद्ध आनंद आनंद आनंद आनंद पूर्ण आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद अमल आनंद अक्रय आनंद आनंद आनंद केवल आनंद समान रीति थे समझे गए है रहेगा, उसके सिवाय दूसरा दीदी ये नहीं हो जाएगा, नहीं होकर मिट जाएगा, बस वो है जो रह जाएगा, वो परिपूर्ण शांत आनंद गण है तो उसके सिवाय नहीं है, वो नहीं है वो क्षण हरदम नष्ट होता, हरदम हरदम बदलता ही रहता है, वो सिवाय बदलने कुछ नहीं है, वो न बदलना ही है, सत्य शुद्ध स्वाभाविक सम रूप से, विषमता नहीं, राग द्वेष नहीं, हर्षोभ नहीं, ज्यादा कम नहीं, अनुकूल प्रतिकूल नहीं, वो है जो एक रूप से एक रूप से समान, कोई विकार नहीं, किसी किंचित मात्र भी नहीं विकार, अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड उसके अंतर्गत अंतर्गत है, सबको नित्य प्राप्त सत, वो क्रिया करके बाहर चीजें देख रहे दे। वो है युद्ध वो है जो प्राप्त है, क्रिया कर्म से दूर हो रहा है, क्रियाशीलता है, यही बात है, मनुष्यु अमनिष्यंतम समान सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम मनुष्यु अमनिष्यंतम यह पश्यत स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थम नहि आत्मानं तत्वेति परांगति नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 8 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम